सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो। हाँ जी, सत्यवीर जी, क्या बुखार आए? हाँ जी बोलिए। 156। हाँ जी, ये जो पहले कहा है ना, जात्री मनसोश्च दर्शनात्, ठीक है ना, प्रसंग जो चल रहा था कि उसी से उसी का ज्ञान होता है, तो सिद्धांती ने जात्री मनसोश्च दर्शनात् कहकर के ये कहा कि उसी से उसी का ज्ञान होता है। उसके दो उदाहरण दिए, आत्मा और मन का। आत्मा जाता है तो क्या कहते हैं, अपना ही ज्ञान करता है, खुद अपना ही ज्ञान करता है। ऐसे मन भी साधन भी बन रहा है और साध्य भी बन रहा है, मन भी ऐसा ही है। तो पूर्व पक्ष यदि कहे वहां निमित्त भेद, वहां दूसरा कारण है, उसी से उसी का नहीं हो रहा है, उसमें कोई सहयोगी कारण है। वहां पर केवल आत्मा अपने आप को ज्ञान नहीं कर सकता, वहां दूसरा कारण है, दूसरा निमित्त है। आत्मा के लिए मन है और मन के लिए आत्मा है। जब आत्मा खुद का ज्ञान करता है तो मन के सहयोग से करता है, स्वयं नहीं कर सकता। और जब मन जब साध्य बन रहा है तो वहां पर भी आत्मा साधन है। तो एक दूसरे के अपेक्षा से यहाँ पर बताया है कि निमित्त भेद इति चेत, यदि वहां पर आत्मा केवल आपने आत्मा कहा, निमित्त दूसरा है, तो सिद्धांत कहते समान हम, ये आपके पक्ष में भी यही समान है। जहाँ आपने ये कहा कि प्रकाश जो है दीपक को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर भी आवश्यकता है, आंख की आवश्यकता है, कोई ना कोई साधन वहां पर अपेक्षित है ना। हाँ जी, ये सिद्धांत ही कही है। नहीं, सिद्धांति ने कहा है उसको लेकर के आगे भी कहेंगे, पीछे उसका कारण है, तक प्रमाणों को जानने के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये जो बात कही है उसके उत्तर में ये है समानम, ये आपके पक्ष में भी वही बात आएगी। और किसी को? हाँ जी, दृष्टि संख्या 154। तो आप यहाँ आगे बैठी, यहाँ कोई है क्या? तो आप यहाँ ही, आप इस पंक्ति में आ जाइए। नहीं, आगे अगले। हाँ जी बोलिएगा। 154 पृष्ठ संख्या नीचे से दूसरी पंक्ति, एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय है। ये कहना चाह रहे प्रत्यक्ष के संदर्भ में जो बात कही है, प्रत्यक्ष के संदर्भ में एक दूसरे से ज्ञान हो रहा है, आंख से प्रकाश का ज्ञान हो रहा है, प्रकाश से आंख का ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष के संदर्भ में एक बात कही है। तो ऐसे अनुमान में भी ऐसे समझ लेना, अनुमान प्रमाण के लिए भी ऐसे समझ लेना, और शब्द प्रमाण के लिए भी ऐसे समझ लेना। प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय, जैसे प्रत्यक्ष के बारे में ये बातें कही है ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर, ऐसे अनुमान के बारे में भी ऐसे समझ लेना, शब्द प्रमाण के लिए भी ऐसे समझ लेना। ये पूरी जो बात कही गई उसके लिए एवं शब्द आया या फिर सिर्फ इंद्रिया संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आपि मनुष्यस्य विशेषतः प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को लेकर के हाँ वो सब प्रत्यक्ष के संदर्भ में ही बताया ना, जैसे प्रत्यक्ष के संदर्भ में बताया है वैसे अनुमान के बारे में शब्द प्रमाण के बारे में भी जान लेना चाहिए। हाँ जी उसी लाइन पे ये जो समवायाच्य है वो उसका समवायात का मतलब होता है समवेत होने से विद्यमान होने से, किसी में कोई विद्यमान रहता है उसको समवाय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे द्रव्य में गुण रहता है तो इसको कहते हैं द्रव्य में गुण समवेत रहता है, समवेत का मतलब विद्यमान रहना, ठीक है। तो ज्ञान जो है आत्मा में समवेत होने से, ज्ञान जो है ना आत्मा में समवेत रहता है, तो सुख दुख का जो ज्ञान होता है वो किसको होता है, आत्मा को होता है, तो आत्मा में समवेत होता है इसलिए आत्मा को होता है। ये कह रहे हैं समवायाच्च सुख दुखादि गृह्यते, हाँ सुखादिवत यूं कहना चाहिए, हाँ सुखादिवत तो सुख आदि यानी सुख दुख के समान, सुख दुख आत्मा में समवेत रहते हैं, जान भी रहता है लेकिन सुख दुख को लेकर के यह बात कही रही है, कही जा रही है। जैसे सुख दुख आत्मा में समवेत होने से आत्मा का ज्ञान होता है उसी के समान ऊपर की बात कहिए कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष में आत्मनसो संयोग विशेषाद, आत्मा और मन का संयोग विशेष भी ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी वहां पर आत्मा का भी अनुमान होता है मन का भी अनुमान होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान में, यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम जो प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष से आत्मा का भी अनुमान होता है कि वह आत्मा का संयोग है, मन का भी अनुमान होता है वह मन का भी संयोग है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। उदाहरण दिया आत्मा समवायात सुखादिवत इति, जैसे आत्मा में संवेद होने से सुख का ज्ञान हो रहा है दुख का ज्ञान हो रहा है तो आत्मा का अनुमान जैसा होता है वैसे उन प्रत्यक्ष में भी आत्मा का ज्ञान होता है, मतलब सुख हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष है मेरे, दुख हो रहा है ये भी प्रत्यक्ष है, तो सुख और दुख के कारण से आत्मा का भी बोध होता है, सुख किस किसको होता है आत्मा को होता है, आत्मा का अनुमान होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है लेकिन सुख प्रत्यक्ष हो रहा है, इस सुख के प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुमान, इस दुख के प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुमान, जैसे यहां पर होता है वैसे उस प्रत्यक्ष ज्ञान में भी आत्मा और मन का संयोग होता है इसका अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी 157 पृष्ठ। हाँ जी ये इसको तो अभी पढ़ा ना, इसको बाकी है ना, और किसी को? हाँ जी बोलिए 154। हाँ जी पांचवी पंक्ति 1 2 3 4 5 इंद्रियार्थ सन्निकर्षाः तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते। इंद्रियार्थ सन्निकर्षाः, इंद्रिय और अर्थों का जो संपर्क होता है, इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क हो रहा है ये ऐसे कैसे पता लगेगा आपको? मैं नहीं मानता, आपकी नेत्र इंद्रिय मेरे साथ जुड़ रही है और मेरा ज्ञान आपको हो रहा है ऐसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। तो फिर आप ये कहेंगे कि बीच में आवरण ले आओ, पर्दा ले आओ, दीवार ले आओ, तो उससे जो है सन्निकर्ष टूट जाएगा। इसका मतलब ये पता लगता है इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, संबंध हो रहा है, वो आवरण आपको समझाएगा, आवरण से अनुमान होता है कि इंद्रिय अर्थ के बीच में सन्निकर्ष हो रहा है, दोनों पदार्थों के बीच में जो संयोग हो रहा है वो दिख नहीं रहा है लेकिन आवरण से अनुमान होता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जहां भी सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष हो रहा है इसका हमको पता कैसे लगेगा? तो आवरण से पता लगेगा, आवरण जो है उसका अनुमान कराता है सन्निकर्ष हो रहा है। हाँ जी पांचों प्रत्यक्षों में ये घटित होगा? हाँ पांचों प्रत्यक्षों में घटित हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? स्पर्श के लिए तो तो ऐसे ही पता लग जाता है उसके लिए आवरण की आवश्यकता ही नहीं है। क्या मतलब? वक इंद्रिय से वस्तु जब स्पर्श होगी तभी तो इंद्रिय सन्निकर्ष होगा और स्पर्श का अनुभव होगा, तो यहाँ पर आवरण की तो आवश्यकता ही नहीं इस बात को पता लगाने के लिए कि इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। अच्छा, आप इस रूप में लेना चाह रहे हैं स्पर्श के लिए, यानी रूप के साथ में है, गंध के साथ में है और रस के साथ में भी ये लागू होगा नियम फिर, क्योंकि रस तो आप जीवा पे रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और स्पर्श के साथ भी ठीक है, जब तक आपके स्पर्शेंद्र के साथ वो जुड़ेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ केवल नेत्रेंद्रिय प्रत्यक्ष को मतलब आंख के साथ में जोड़ना चाहिए मुख्य रूप से, आंख के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसे गंध के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि गंध मान लीजिए गंध आ रही है आपको और आवरण ले आओ तो इधर आना गंध बंद हो जाएगा, गंध के साथ भी ले सकते हैं। शब्द के साथ? शब्द के साथ भी जोड़ सकते हैं, मान लीजिए उधर शब्द आ रहे हैं और कोई ऐसा आवरण ले आए जिस आवरण के कारण शब्द इधर सुनाई नहीं देगा, ऐसे ग्लास आद होते हैं ना, ऐसे क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, साउंड प्रूफ जो होते हैं ग्लास होते साउंड प्रूफ। हाँ जी, कांच के अंदर मतलब आवाज नहीं, मतलब हर कांच में नहीं होता है, हर कांच में नहीं होता है, कांच लगाने के बाद भी आवाज अंदर आती है, कांच के बीच में गैप है तो ये बोलो ना कि ऐसे साउंड प्रूफ जो ग्लास होता है उसके कारण से होता है, हर ग्लास में नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं, पकड़ में आ रहा है, हर ग्लास में नहीं होता है, तो शब्द में भी लागू हो सकता है, गंध में भी लागू हो सकता है और रूप में भी लागू हो सकता है। स्पर्श तो जब तक वो हमारे स्पर्शेंद्रिय के साथ जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं लगेगा, दूर से तो स्पर्श नहीं होता है, गंध दूर से पता लग जाता है और रूप भी दूर से पता लग जाता है। ये मेरे विचार से तो समय होना चाहिए, स्पर्श में भी होना चाहिए, रस में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बात की जा रही है वो सन्निकर्ष की जा रही है, तो से भी जब किसी का सन्निकर्ष होता है तभी उसका ज्ञान होता है, उस सन्निकर्ष में अगर किसी आवरण को ला देंगे तो जिस ज्ञान की अपेक्षा है वो नहीं है। नहीं, इस रूप में आप ले सकते हैं कि वस्तु यानी रूप का, मैं रूप को देख रहा हूँ ठीक है ना, बीच में कोई आवरण ले आया ना तो वो रूप मेरे को पकड़ में नहीं आएगा ठीक है, वो आवरण सीधा सीधा स्पष्ट है, पर यहाँ क्या स्पर्श में जब तक आपके यहाँ पर लागू नहीं होगा ठीक है ना, यहाँ आते ही आपको पकड़ में आ रहा है पर यहाँ पकड़ में नहीं आ रहा है, रूप में ये पकड़ में नहीं आता कि सन्निकर्ष हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना अपना मतलब इंद्रिय का एक विशेष प्रकार का सन्निकर्ष है, रूप इसी प्रकार के दूर से भी सन्निकर्ष उसका लग रहा है किरणों के द्वारा, लेकिन त्वक का जो सन्निकर्ष है उसे लगने से ही होगा, चिपटने से ही। हाँ जी, उस सन्निकर्ष के मध्य में अगर किसी आवरण को लाया जाता है तो जिसकी हमें अपेक्षा है जिस अर्थ के उस त्वक के साथ सन्निकर्ष हो रहा है वो नहीं होगा, इसको ऐसा कहना चाह रहे हैं, या आवरण जो द्रव्य बताना चाह रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय के साथ। नहीं, यूं तो उस रूप में तो आप ले सकते हैं, पर मोटे तौर पर जो है बीच में जो आवरण की जो बात आ रही है वो ये इस रूप प्रत्यक्ष की दृष्टि से या शब्द प्रत्यक्ष की दृष्टि से आप ले सकते हैं, यानी शब्द आ रहा है मेरे को सुनाई दे रहा है ठीक है ना, इसमें यदि कोई आवरण ले आओ बीच में तो वो शब्द आएगा नहीं, वो रूप नहीं आएगा, वो गंध नहीं आएगी ठीक है ना, यहाँ तक तीनों तो समझ में आ गए ना, अब रस की बात है, रस की बात है, अब रस जब तक आप जीवा पर नहीं रखोगे तब तक पता ही नहीं लगेगा, वहां तो इतना नहीं लागू होता इसका, अब वहां जीवा पर रख दिया फिर वहां क्या आवरण ले आओगे आप, सन्निकर्ष को कहा जा रहा है, इस फूल रूप से देख रहे हैं तो उसको सूक्ष्मता में जाएंगे, सन्निकर्ष की बात की जा रही है, रख दिया तो सन्निकर्ष हो गया ना, रखना नहीं है ना, उसके अंदर आवरण लाना है, उसके बीच सन्निकर्ष हो गया फिर तो प्रत्यक्ष ही हो गया, प्रत्यक्ष कैसे नहीं है, उस सन्निकर्ष के बीच में आवरण होना चाहिए। नहीं, वो आपके लिए तो ठीक है, सामने वाले को बताना है ना आपको, सामने वाले को बताने को ध्यान में रख करके चल रहा है, आपके लिए यानी व्यक्तिगत के लिए तो वो तो सन्निकर्ष हो रहा है, खुद को प्रत्यक्ष ही हो रहा है, बात खुद के लिए नहीं है, दूसरे के लिए, जब दूसरे को बताना है मैं नहीं मानता मैं आपको देख रहा हूं, नहीं इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, कहां हो रहा है, दिखता तो है नहीं है, तब वहां बीच में आवरण लाओ, तब उसको पता लगेगा अरे अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सन्निकर्ष हो रहा था, वो सन्निकर्ष आपको दिखता नहीं है। ये दूसरे को समझाने के लिए, खुद के लिए तो सबके लिए प्रत्यक्ष ही है वो, पकड़ में आ रहा है? इस दृष्टि से आप देखेंगे तो तीन चीजों के साथ तो स्पष्ट हो ही रहा है कि रूप के साथ, गंध के साथ और शब्द के साथ, ठीक है। हाँ जी, नहीं ऐसा ही यहाँ ये प्रकट नहीं कर रहे हैं कि तीन के साथ है दो, ये तो सब सामान्य रूप से बोल रहे हैं, और जिसके साथ हम लागू कर सकते उसी के साथ लागू करेंगे, और किसी के साथ कैसे लागू करेंगे। हाँ जी, और कोई चले? हाँ जी, प्रत्यक्षादीनां च अविषयस्य अनुपत्ते, ये सिद्धांति कह रहे हैं, प्रत्यक्षादीनां, प्रत्यक्षादि प्रमाण इनका अविषय, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का कोई विषय ना हो, ऐसी स्थिति संसार में नहीं आ सकती, ऐसी स्थिति की सिद्धि ना होने से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का कोई विषय ही ना हो, ऐसी सिद्धि ना होने से प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध करते हैं, इसका अभिप्राय है। यदि स्यात् किंचित अर्थजातम् प्रत्यक्षादीनाम अविषय, किंचित अर्थजातम् कोई ऐसा अर्थ समूह जो कि प्रत्यक्षादीनाम अविषय, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का वो विषय नहीं बनता हो, यत् जो कि प्रत्यक्षादिभिर् न शक्यम ग्रहीतुम्, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसको नहीं जाना जा सकता हो, तस्य ग्रहणाय, ऐसे उस प्रमेय को जानने के लिए जो कि इन प्रमाणों से तो समर्थ नहीं है, ग्रहण नहीं कर सकते, तस्य ग्रहणाय, उस प्रमेय को जानने के लिए प्रमाणांतरम उपादियेता, दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़े, दूसरे प्रमाण को ग्रहण किया जा सके या दूसरे प्रमाण को मानना पड़ा, पांच से, हाँ पांचवें, दूसरे का मतलब प्रत्यक्षादि से भिन्न, पांचवें प्रमाण को मानना पड़ा, ऐसा तो है नहीं, तो पांचवें प्रमाण को मानना पड़े ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुम्, तत्तु ऐसा कोई विषय वह नहीं है तो केनचित उपपादयितुम्, उसको सिद्ध कर सके, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, प्रमेय नहीं है जिससे उसको सिद्ध करने के लिए पांचवें प्रमाण को मानना पड़े। प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम एव इदम सच्च असच्च सर्वम विषय इति, तथा के स्थान में यथा कर दीजिएगा। ये कहते हैं इदम सच्च असच्च सर्वम, ये जो सत्तात्मक और असत्तात्मक जो कुछ भी संसार में, एक सत्य है एक असत्य है, सच्च असच्च, सत असत, सत का मतलब विद्यमान पदार्थ और असत जो विद्यमान नहीं है, सर्वम इन सब को प्रत्यक्षादीनाम एव, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही, या प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम विषय, ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ही विषय बनते हैं, जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है इन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ही वो विषय बनते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। यथा दर्शनम, जैसा देखा जाता है सत के रूप में देखा जाता है तो प्रत्यक्षादि का विषय बनता है, और असत के रूप में देखा जाता है तो भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय बनता है वो, यानी प्रमाण से ही सत का ज्ञान होता है और प्रमाण से ही असत का ज्ञान होता है। ये समझ में आ रहा है? यहां पर कोई चीज रखी है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना जाएगा, यहाँ कोई रखी हुई है, अगर नहीं है तो वो भी प्रमाण से जाना जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है, कैसे जान रहे हो आप? प्रत्यक्ष जान रहे हो ना, यहां घड़ा नहीं है उसको कैसे जान रहे? प्रत्यक्ष से जान रहे हो, आंख से जान रहे हो कि यहां पर घड़ा नहीं है। अगर घड़ा होता तो दिखता है, तो भी प्रत्यक्ष से जान रहे हो, और नहीं है तो भी प्रत्यक्ष से जान रहे हो। बाहर से मतलब दीवार के पीछे कोई आवाज नहीं आ रही है, अनुमान हो रहा है कोई आवाज नहीं आ रही है। अगर कोई आवाज आती तो पता लगता हमको। हाँ जी, क्या अनुमान? अनुमान मतलब बाहर कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं है, यहां बैठ करके हम अनुमान कर रहे हैं ना, बाहर कोई गाड़ी नहीं आई अभी, अनुमान कर रहे हैं ना। गाड़ी का शब्द का तो प्रत्यक्ष है। मैं अनुमान की बात कर रहा हूं। अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है ना। गाड़ी, गाड़ी की बात कर रहा हूं, बाहर कोई गाड़ी नहीं आई, इसका हमें अनुमान हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि शब्द को नहीं सुन रहे हम, इसलिए अनुमान हो रहा है कि बाहर गाड़ी नहीं है, ऐसा। तो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण जहां सत पदार्थों का ग्रहण कराते हैं, वहां असतों का भी ग्रहण कराते हैं, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। इदम सच्च असच्च सर्वम, ये जो कुछ भी संसार में सत और असत के रूप में, सर्वम यथा दर्शनम, जैसा जहां देखा जाता है, यानी सत के रूप में देखा जाता है या असत के रूप में देखा जाता है, प्रत्यक्षादि नाम विषय, वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ही विषय है। पकड़ में आया? हाँ जी, ये सब पीछे चर्चा जो 8 प्रमाण तो उसमें से 4 तो यहाँ बताया हुआ है। हाँ जी, बाकी के 4 जैसा आपने कहा था कि इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। हाँ, वो 4 किन के अंतर्गत आते हैं? आगे बताएंगे तब पता लगा ना। इसमें आगे बताएंगे? हाँ बताएंगे ना। कौन से? अब आएगा, आप निकट भविष्य में आ रहा है, आप प्रतीक्षा करो, आएगा तो बता दूंगा। हाँ जी जी, यदि स्यात् किंचित् अर्थ जातम्, यदि ऐसा होता, यदि स्यात् का मतलब है यदि ऐसा होता कि किंचित् अर्थ जातम्, कोई ऐसा अर्थ समूह, कोई ऐसा प्रमेय, अर्थ जातम का मतलब कोई ऐसा प्रमेय, प्रत्यक्षादीनाम अविषय, प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों का विषय नहीं बनता हो, यत जो प्रत्यक्षादि भीर न शक्यम ग्रहितुम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उस अर्थ समूह को नहीं जाना जा सकता हो, ऐसा कुछ नहीं, तस्य ग्रहणाय, अगर मान लो है, तस्य ग्रहणाय, उसको जानने के लिए प्रमाणांतरम उपादीयेत, 5वें प्रमाण को ग्रहण कर सके, ऐसा तो है ही नहीं। तत्तु न शक्यम, ऐसा समर्थ नहीं है, केनचित् उपपादयितुम, किसी के माध्यम से, तत् न शक्यम, उसको सिद्ध नहीं कर सकते, मतलब किसी के द्वारा उसको सिद्ध करने के लिए उसको नहीं स्वीकार किया जा सकता, तत्तु न शक्यम, वो ग्रहण ही नहीं हो सकता। तत्तु न शक्यम केनचित् उपपादयितुम, हाँ जी, उसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है, ऐसे विषय को, किंचित अर्थजातम रूपी ऐसे विषय को किसी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। उपपादयितुम का मतलब सिद्ध हो गया, स्पष्ट यहां तक? अब एक मान्यता को लेकर के बताया जा रहा है, केचित्तु, कुछ ऐसे विद्वान तो दृष्टांतम अपरिगृहीतुम हेतुना अविशेषम अविशेष हेतु मंतरेण साध्य साधनाय उपपादय साध्य साधनाय उपाददते उपाददते, कहते हैं केचित, कुछ विद्वान लोग दृष्टांतम, दृष्टांत को हेतुना, हेतुना को खोला है, विशेष हेतु मंतरेना, विशेष हेतु के बिना कुछ ऐसे विद्वान दृष्टांत को, कौन से दृष्टांत को, प्रदीप प्रकाशवत, ये जो दृष्टांत पहले दिया था उस दृष्टांत को लेकर के बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे विद्वान उस दृष्टांत को, दीपक वाले दृष्टांत को, हेतुना, कैसे हेतु, विशेष हेतु मंतरेना, विशेष हेतु के बिना परिगृहितम, स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान वो जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत को बिना हेतु के स्वीकार करते हैं, उसमें हेतु नहीं है, बिना हेतु के स्वीकार करते हैं। साध्य साधना या साध्य को सिद्ध करने के लिए उपाददते, उसको ग्रहण करते हैं। यानी दीपक जो है स्वयं प्रकाशक है, दीपक जो है वो स्वयं प्रकाशक है, इस रूप में वो स्वीकार करते हैं बिना हेतु के। यथा प्रदीप प्रकाश, जैसे दीपक का प्रकाश प्रदीपांतर प्रकाश मंतरेण गृह्यते, दूसरे दीपक के बिना स्वतः गृहित होता है, स्वतः दिखाई देता है, दीपक स्वतः गृहित होता है, उस दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तथा उसी प्रकार से प्रमाणानि, ये जो प्रमाण है प्रमाणांतर मंतरेण गृह्यन्ते, ये प्रमाण भी दूसरे प्रमाणों के बिना अपने आप गृहित होते हैं, इन प्रमाणों के लिए पांचवें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। पकड़ में आ रहे प्रश्न? हाँ, मतलब पूर्व पक्ष का सिद्धांत है ये। कुछ आचार्य या कुछ लोग ये स्वीकार करते हैं कि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, कैसे दीपक के समान। नहीं, सिद्धांत ये नहीं मानता है। पढ़ती है ना, आपस में सिद्ध करते हैं दूसरे, तो नहीं हुए ना। दूसरे का मतलब यहाँ यही है कि आपस में भी उनको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रत्यक्ष की भी जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध है, ये इसकी बात ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है, यही इसका अभिप्राय ये है कि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध है वो, जैसे दीपक। प्रश्न समझ में आ रहा है, दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, एक दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, ऐसे एक प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या सन्निकर्ष? वो आपका अलग बात है, केवल ये समझ लीजिएगा प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कोई, उस प्रत्यक्ष प्रमाण को वो जो सन्निकर्ष आदि सब हो गया, प्रत्यक्ष ही तो हो गया उसके बाद में, अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहता है। अनुमान को सिद्ध करने के लिए दूसरे अनुमान की अपेक्षा नहीं है, शब्द प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरे शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहता है। हाँ जी, नहीं यही तो कहना चाह रहा है। ठीक है ना, नहीं आपके लिए ठीक हो सकता है, अगर ये इसको ठीक मानेंगे तो इससे क्या सिद्धांत निकलता है, प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध होगा। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ जो भी है, प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, अर्थात प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत बनता है। पकड़ में आ रहा है, इधर उधर मत जाओ, प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं है, बस इसी में रहो ना, फिर छल क्यों करना चाहते हैं आप बार बार, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं है, नहीं है, ये कहना चाहता है सिद्धांत। अब पूर्व पक्षी, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जैसे दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, यह कहना चाहता है। अगर ये सिद्धांत आप सही मानते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये मानना पड़ेगा। यानी प्रमाणों को सिद्ध, प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए तो प्रमाणों की आवश्यकता पड़ रही है, और प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये कैसे सिद्धांत है? ये प्रश्न पहले भी, हाँ जी, ये जो विषय पहले भी आ चुका है, जब पहले पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, दो प्रकार का आक्षेप किया था। नहीं, ये बात पहले नहीं आए, वो पहले जो बात आई वो दूसरे ढंग से आई है, ये एक नई बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी प्रत्यक्ष है ना, हाँ जी, मतलब प्रकाश को सिद्ध करने के लिए आंख की आवश्यकता है, ये तो सिद्धांत की बात है, वहां प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष को स्वीकार किया है, एक प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष को सिद्ध करता है, पर यहाँ पूर्व पक्षी ये मानना नहीं चाहता है ना, वो उसी का तो खंडन करना चाहता है। जैसे दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा कहता है। स्पष्ट हो गया, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? क्या समस्या आ रही है बताइए। तो अब सोच लेना, मैं मना कब कर रहा हूं, आगे बढ़े। ये पूर्व पक्षी कहता है, अब उसका सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है यहां पर सूत्र के माध्यम से। सच अयम, वह ये जो बात है पूर्व पक्षी का वो उचित नहीं है। हाँ जी, ये सूत्र है, हाँ, ये डिविजन में इसको सूत्र माना ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हाँ। तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता, उदयवीर जी ने इसको वार्तिक माना है, ठीक है, बस अंतर इतना है, मतलब इस वाक्य कोई नहीं माना, ऐसा नहीं है, वहां पर सूत्र के रूप में नहीं माना है, इसलिए सूत्रों में भेद है ना, इसमें अलग सूत्र हैं, उसमें अलग सूत्र, सूत्रों में भेद है। और किसी किसी ने तो बहुत सारे वार्तिकों को भी सूत्र बनाया, उसमें तो बहुत सूत्रों की संख्या बढ़ा दी है उन्होंने। हाँ जी बोलिए। क्वचित निवृत्त दर्शनात्, अनिवृत्त दर्शनाच्च, क्वचित अनेकांत। तो सिद्धांती कहते हैं क्वचित निवृत्त दर्शनात्, कहीं पर तो निवृत्ति देखा जाता है, यानी कहीं प्रमाण की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, कहीं पर प्रमाण की निवृत्ति देखा जाने से, क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात्, कहीं पर प्रमाण की आवश्यकता देखा जाने से। हाँ जी, अब सीधा बैठो ना। मुंह धोकर के आना है तो मुंह धोकर के आइए। तो कहीं प्रमाण की निवृत्ति देखा जाने से, कहीं प्रमाण की अनिवृत्ति देखा जाने से अनेकांत। पूर्व पक्षी की बात अनेकांत है, यानी व्यभिचारी है। व्यभिचारी है पूर्व पक्षी की बात, व्यभिचार से युक्त है। सूत्र स्पष्ट हो गया। कहीं पर प्रमाण की निवृत्ति देखा जाने से, कहीं पर प्रमाण की आवश्यकता यानी अनिवृत्ति देखा जाने से पूर्व पक्षी की जो बात है वो अनेकांत है, यानी व्यभिचार युक्त है। चलें। यथाच अयम प्रसंग, जैसा कि ये जो प्रसंग चला है कि एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, निवृत्ति दर्शनात्, वहां निवृत्ति देखा जा रहा है। प्रमाण साधना या उपादीयते, प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए ये ग्रहण किया जा रहा है उदाहरण। एवं इसी प्रकार से प्रमेय साधनाया अपि उपादेया, सिद्धांती कहते हैं प्रमाणों को प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आप उसको ग्रहण करते हो कि वहां पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश तो प्रमाण है, उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तो वो प्रमाण है, तो प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो एवं उसी प्रकार से प्रमेय साधनाय अपि, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? अविशेष हेतुत्वात्, विशेष हेतु ना होने से आपके पक्ष में, आपने जो हेतु दिया है उस हेतु वो हेतु विशेष है ही नहीं, समान होने से प्रमाण की, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दोनों में समान है ना। अविशेष हेतुत्वात्, समान हेतु होने से, इसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं, यथा च स्थाल्यादि रूप ग्रहणे, स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश प्रमेय साधनाय उपादीयते। जैसे थाली आदि पदार्थ के रूप को देखने में प्रदीप प्रकाश, दीपक के प्रकाश को साधन के रूप में ग्रहण किया जाता है, प्रमेय साधनाय उपादीयते। थाली रूपी प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रकाश को साधन के रूप में ग्रहण किया जाता है। एवं उसी प्रकार से प्रमाण साधनाय अपि उपादेय, प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए भी वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। एक जगह तो आप ग्रहण कर रहे हो प्रमाण को और एक जगह ग्रहण नहीं कर रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। पकड़ में आ रहा है? एवं प्रमाण साधनाय अपि उपादेय, प्रमाण की सिद्धि के लिए भी प्रमाण को ग्रहण करना चाहिए। पकड़ में आ रहा है नहीं आया? ये सिद्धांत ही कह रहा है ना, ये सिद्धांत ही कह पूरा, वो ये कहना चाह रहा है कि दीपक के प्रकाश को आप प्रमाण के रूप में ग्रहण कर रहे हो ना, किसके लिए? थाली के रूप को ग्रहण करने के लिए, रूप को ग्रहण करने के लिए रूप को ग्रहण कर रहे हो ना यहां पर आप। प्रकाश क्या है? रूप ही तो है। पकड़ में आ रहा है? प्रकाश क्या चीज है? रूप है। एक रूप को ग्रहण करने के लिए दूसरे रूप को तो ग्रहण कर ही रहे हो ना आप, तो ऐसे ही प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण को भी ग्रहण करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? आप केवल इतना ही किया ना, एक रूप को तो आपने प्रमाण बना दिया और एक रूप को प्रमेय बना दिया। तो जब हम कहते हैं ये जो प्रमाण है इसको मैं प्रमेय बनाता हूं, इस प्रमेय रूपी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण लाओ, जैसे वहां आपने लाया। पकड़ में आ रहा है नहीं आया? दीपक क्या है? प्रकाश, प्रकाश है ना, उस प्रकाश को आप लाया, किसके लिए लाया? घड़े को देखने के लिए। घड़ा नहीं दिखाई दे रहा था मेरे, अंधेरा है, उस घड़े के रूप को देखने के लिए प्रकाश रूपी रूप को लाए हो ना आप। पकड़ में आया? अब ये जो प्रकाश है ये क्या कर रहा है? प्रमाण के रूप में काम कर रहा है। किसको देखने के लिए? घड़े के रूप को देखने के लिए, उसको प्रमाण बनाया आपने। तो जैसे यहां पर आप इस प्रकाश को घड़े के रूप को देखने के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक इसी प्रकार से किसी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी दूसरे प्रमाण को ले आओ, क्योंकि जब प्रमाण को समझना है, प्रमाण को सिद्ध करना है, तो ये प्रमाण क्या हो गया? प्रमेय, और दूसरा प्रमाण लाना पड़ेगा। इस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण ले आओ, लेना पड़ेगा। एक जगह तो आप ला सकते हो, दूसरी जगह नहीं ला सकते हो, ये तो गलत बात हो गई। अगर वहां ला रहे हो तो यहां पर भी लाओ। पकड़ में आ रहा है? यही कहना चाहते हैं यहां पर। हाँ जी, हाँ जी, यदि प्रकाश प्रकाश है, अंधेरा ना हो तो प्रकाश को कैसे देखें? हाँ जी, अंधेरा ना हो तो प्रकाश को कैसे देखें? क्या कहना चाह रहे? मतलब प्रकाश तो अभी है, अंधेरा ही ना हो तो प्रकाश को प्रकाश के रूप में कैसे जानेंगे? ये प्रकाश आंख से जानेंगे। आंख कैसे देखेंगे प्रकाश? आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। अब अंधेरा है ही नहीं है, अब ये प्रकाश है, ठीक है ना? इस प्रकाश को कैसे जानेंगे? ये तो आंख से जान रहे हैं ना, ये आंख बता रहा है ये प्रकाश है। कुछ तो अंधेरा होगा, इसमें अंधेरा हो सकता है, इसलिए देखो आपने पहले ही कहा जब अंधेरा ना हो फिर प्रकाश ही प्रकाश है, उस प्रकाश को कैसे जानेंगे? आंख से जानेंगे, जानेंगे हाँ। लेकिन अंधेरा ही नहीं है हाँ। तो प्रकाश कैसे देख पाए? हाँ जी बोलिए। बहुत गहरी बात कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं। हाँ ठीक है, क्या बताइए? कह रहे हैं कि रात को ट्यूबलाइट जलाएं तो शायद चमक जाए, चमकती है रात को हाँ। लेकिन अच्छी तो पहले ही हो रही है, फिर ट्यूबलाइट जलाई जाए हाँ। तो प्रकाश नहीं चमकता, प्रकाश नहीं चमकेगा, ट्यूबलाइट जलती हुई नहीं पता चलेगी जल रही है। ये तो आपकी आंख में दोष है ये। क्यों जले? ये है कि बहुत मतलब बहुत अधिक प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन प्रकाश तो आए है उसमें, ये कैसे है? तो दिख रहा है, तो है नहीं दिखता जी। कमाल है, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? उसके पास में जाने से भी पता नहीं लगता, ये हो नहीं सकता। आप केवल कथन मात्र ही है, कथन मात्र है। प्रकाश दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? हाँ जी, ये बात बस प्रकाश की महत्ता सिद्ध कर सकती है, अगर अंधकार नहीं हो तो प्रकाश का मतलब कैसे? ऐसा है, बात इतना सा है, जब अंधकार होता है तब ट्यूबलाइट ज्यादा दिखता है, क्योंकि सब सब जगह अंधकार ही अंधकार है, तो उसका प्रकाश ज्यादा दिखता है, ठीक है ना? अब जब प्रकाश में फिर ट्यूबलाइट को देखते हैं तो वो दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, क्योंकि और जगह अंधकार नहीं है, उस प्रकाश ने इस प्रकाश को दबा दिया, ये माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकाश ही नहीं हुआ, प्रकाश बिल्कुल दिखता है। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो आपकी आंख में दोष है, ऐसा हो नहीं सकता, प्रकाश नहीं दिखता है। हाँ जी, यदि प्रकाश वही दूसरा प्रकाश ने दबा दिया एक प्रकाश, हाँ तो हम मानेंगे कि अंधेरा तो नहीं, अंधेरा तो आप ही एक ओर से अंधेरा नहीं बोलते, फिर अंधेरा है बोलते, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अंधेरा के कारण भी प्रकाश हम देख पा रहे हैं, यदि प्रकाश को एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को से अगर अधिक प्रकाश कम प्रकाश, पहली बात तो अंधेरा है, होता ही नहीं है, अंधेरा कोई अंधेरा की सत्ता ही नहीं है, वो तो आपको अंधेरा इसलिए लग रहा है कि वहाँ प्रकाश का अभाव है, प्रकाश के अभाव मात्र को अंधेरा कहा जा रहा है, अंधेरा अपने आप में कोई चीज नहीं है, जैसे प्रकाश अपने आप में एक चीज, एक सत्तात्मक पदार्थ है, ऐसे अंधेरा सत्तात्मक कोई पदार्थ नहीं है, वो तो प्रकाश का अभाव दिख रहा है आपको, वहाँ प्रकाश नहीं है ये माना जा रहा है। जिसको आप अंधेरा अंधेरा बोल रहे हो, अंधेरा अपने आप में कोई सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, वहां तो केवल प्रकाश का अभाव है ये कहा जा रहा है, मतलब यहाँ घड़ा नहीं है, तो घड़ा नहीं है अपने आप में कोई वस्तु थोड़ी है, वह बस केवल यही बताया जा रहा है वहां घड़ा नहीं है, यहाँ ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, अगर कोई ऐसा बताया जा रहा है तो यही कहा जा रहा है वहां ब्लैक बोर्ड नहीं है, केवल उस सत्ता का अभाव बताया जा रहा है, तो सत्ता का अभाव अपने आप में कोई सत्ता नहीं होती है, तो ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये कह सकते हाँ जी, तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मतलब अंधेरे के कारण से प्रकाश को देख रहे हैं, ठीक बात है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब प्रकाश को सिद्ध करने के लिए भी अंधेरा को चाहिए, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए अंधेरा कोई वस्तु ही नहीं है, वो अंधेरे की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं अंधेरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर कोई वो सत्तात्मक पदार्थ हो तो तब ये बात आपकी मानी जाती है। प्रकाश के सिद्ध करने के लिए प्रकाश चाहिए, वो तो ठीक है, हाँ तो मैं उनकी बात ठीक है, वो आप बताओ ना कैसे सिद्ध किया जा सकता है, जब कोई सत्तात्मक नहीं है तो उसको आप कैसे, उससे कैसे सिद्ध करोगे? कोई सत्तात्मक हो तो उससे सिद्ध कर सकते हैं, अभाव से भाव की सिद्धि नहीं होती, ये शास्त्र सिद्धांत है। हाँ क्या हाँ, भाव से अभाव की सिद्धि होती है, लेकिन अभाव से भाव की सिद्धि नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है ना? भाव से अभाव की सिद्धि होती है, प्रमाण से अप्रमाण की सिद्धि तो होती है, लेकिन अप्रमाण से प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है? भाव से अभाव की सब सिद्धि होती है, लेकिन अभाव से भाव की सिद्धि नहीं होती है। इसको ऐसा मान लो कि प्रमाण से अप्रमाण की सिद्धि होती है, लेकिन अप्रमाण से प्रमाण की सिद्धि कभी नहीं होती है। प्रमाण से प्रमाण की भी सिद्धि होती है, प्रमाण से अप्रमाण की भी सिद्धि होती है, लेकिन अप्रमाण से प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। हाँ जी, अभाव पदार्थ नहीं कहते, वो अभाव कहते, यानी वस्तु का अभाव है, बस प्रकाश का अभाव है। पकड़ में आ रहा ना? केवल प्रकाश का अभाव बताया जा रहा है, अभाव अपने आप में कोई भाव नहीं होता, इस बात को समझना। अभाव अपने आप में भाव नहीं होता है ना, केवल वहां भाव का निषेध किया जा रहा है, यानी प्रकाश का जो भाव है, यानी प्रकाश की जो सत्ता है, उस सत्ता का अभाव बताया जा रहा है। इसलिए अभाव अपने आप में भाव नहीं होता है। पकड़ में आया? चले हम आगे और विचार करें। हाँ कर लेना, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, प्रमाणों की परीक्षा चल रही है। नहीं, वो तो हर प्रकार से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, यानी प्रमाण को, जैसे किसी मकान को हम समझना चाह रहे हैं, यहीं से केवल मकान नहीं समझ में आता, चारों ओर घूम घूम करके देखते हैं हम मकान को। जब मकान खरीदना हो, बनाना हो, तो हम उसको चारों ओर से देखते हैं, परीक्षण करते हैं ना, यहाँ से ठीक है, वहां से ठीक है, चारों ओर से देख करके फिर उसको हम निर्णय करते हैं, हाँ ये अच्छा मकान है, यह ठीक नहीं है, जो भी है। तो प्रमाण को चारों ओर से घेर करके उसकी परीक्षा की जा रही है, ऐसा मानो तो ये समस्या, वैसा मानो तो ये समस्या, हर प्रकार से प्रमाण की परीक्षा करके उसको अच्छी तरह पुष्ट किया जा रहा है कि प्रमाण इस तरह का होता है। क्या डिसीजन नहीं है? वो तो डिसीजन है हमारी ओर, मतलब सिद्धांत की ओर से तो निर्णय है ही, लेकिन आपके मन में, इनके मन में, किसी ना किसी के मन में, जैसे अलग अलग प्रश्न उपस्थित होता है ना, जैसे उनके मन में एक प्रश्न आया, अभाव को पदार्थ मान करके उन्होंने एक बात कही है, ठीक है, तो ये बात सामने आ गई तो सिद्धांती ने उसका खंडन करके समाधान कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपके मन में कोई दूसरी बात आई है तो उसका भी समाधान करेगा सिद्धांती, ऐसा एक ही तो बात नहीं होती ना, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की बातें आती हैं, उन सब बातों को सामने ला रहे हैं, हर प्रकार से उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब हर प्रकार से समझा देंगे, फिर आप के सामने कोई भी ऐसी बात करता है तो आप उसका समाधान कर पाएंगे, प्रमाणों की सिद्धि करोगे आप, ऐसा। हाँ जी, तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे थाली के रूप को ग्रहण करने में दीपक का प्रकाश साधन बनता है, प्रमेय साधनाय उपादीयते, प्रमेय को सिद्ध करने के, रूप यानी थाली के रूप वाली जो प्रमेय है, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रकाश रूपी प्रमाण को साधन के रूप में ग्रहण किया जाता है, एवं इसी प्रकार से प्रमाण साधनाय अपि उपादेय, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए, क्यों? विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु के ना होने से, मतलब उसको तो ग्रहण किया जाता है और इसको नहीं किया जाता है, इसमें आपके पास तो कोई विशेष तो हेतु नहीं है, इसलिए विशेष हेतु के ना होने से यहां पर भी वो नियम लागू होता है। सो अयम विशेष हेतु परिग्रह मंतरेना सो अयम विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांत एकस्मिन् पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्ष इति अनेकांतः। सो अयम, वह यह विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण, विशेष हेतु को स्वीकार किए बिना दृष्टांत को, प्रदीप प्रकाश वाला जो दृष्टांत है उस दृष्टांत को पूर्व पक्षी ने क्या किया, एकस्मिन पक्षे उपादेया, एक पक्ष में तो स्वीकार कराया न प्रतिपक्ष, दूसरे के पक्ष में स्वीकार नहीं किया, इसलिए अनेकांता वो अनेकांतिक है और अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। इसी बात को अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, एकस्मिन च पक्षे दृष्टांत उपादेयो न प्रतिपक्षे दृष्टांत न प्रतिपक्षे दृष्टांत इति अनेकांतः विशेष हेतु अभावादिति। एकस्मिन पक्षे, एक पक्ष में दृष्टांत उपादेय, दृष्टांत को तो स्वीकार किया जा रहा है, प्रतिपक्षे दृष्टांत न, प्रतिपक्ष में उस दृष्टांत को स्वीकार नहीं किया जा रहा है इति, इसलिए अनेकांतः वो अनेकांतिक है। क्यों अनेकांतिक है, विशेष हेतु अभावादिति, विशेष हेतु ना होने से। स्पष्ट हो गया, विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुजानात अप्रतिषेध। वो कहते हैं विशेष हेतु परिग्रहे सति, यदि विशेष हेतु को स्वीकार कर लिया जाए, कोई विशेष हेतु वो दे ले, तो उपसंहार अभ्यनुजानात, उपसंहार को स्वीकार कर लेने से अप्रतिषेध, फिर पूर्व पक्षी का खंडन नहीं कर सकते हम। पकड़ में आ रहा है, उपसंहार का मतलब है, उपसंहार करते हैं ना चौथे अवयव से, पंचवयव में से जो चौथा अवयव ना उपनय, उपनय के माध्यम से हम उपसंहार करते हैं ना, जैसे ये है वैसे ये है, ऐसे जब उपसंहार करते हैं ना, या जैसे वो है वैसा ये नहीं है, ऐसे उपसंहार करते हैं, तो ये विशेष हेतु अगर वो दे देता, विशेष हेतु के आने पर, विशेष हेतु परिग्रहे सती, विशेष हेतु के आने पर या विशेष हेतु को स्वीकार करने पर उपसंहार, जो उपसंहार वाला वाक्य है उसको अभ्यनुज्ञानात, उसको स्वीकार कर लेने से अप्रतिषेध, फिर प्रतिषेध नहीं हो सकता पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी ने जो मत रखा उसका खंडन हम नहीं कर सकते, लेकिन उसने विशेष हेतु दिया ही नहीं है, इसलिए हम खंडन करते हैं उसका। स्पष्ट हो गया, कह रहे हैं विशेष हेतु परिग्रहितस्तु दृष्टांतः, जो दृष्टांत विशेष हेतु को स्वीकार करने वाला है, एकस्मिन पक्षे उपसंहीयमाने, एकस्मिन पक्षे उपसंहरीयमाने, एक पक्ष में उसका उपसंहार करता हुआ, न शक्यो अननज्ञातुम, फिर उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, न शक्यः अननुज्ञातुम, अनुज्ञातुम का मतलब स्वीकार करना और अननुज्ञातुम स्वीकार न करना, फिर न स्वीकार करना ये नहीं बन सकता, न शक्य अननुज्ञातुम, न स्वीकार करना ये समर्थ नहीं हो पाएगा, फिर तब तो समर्थ हो जाए क्योंकि विशेष हेतु हमने दे दिया, इसलिए एवं च सति अनेकांतः इति अयम प्रतिषेधो न भवति, ऐसी स्थिति में ये अनेकांत है ऐसा खंडन करना नहीं बन सकता, लेकिन उसने विशेष हेतु दिया नहीं है इसलिए उसका खंडन बन सकता है, इसका यह अभिप्राय। पकड़ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आया? हाँ, ये सब सिद्धांती का है, सिद्धांती कह रहा है। प्रभाकर जी सो तो नहीं रहे? नहीं, विचार कर रहा था। अच्छा, सीधे बैठिए फिर। हाँ जी, ये सब सिद्धांती कह रहा है, अगर विशेष हेतु आप देते, ठीक है ना, तो फिर विशेष हेतु के आने पर जो आपका खंडन था वो नहीं बनेगा ना, सिद्धांती का खंडन। सिद्धांती ने अनेकांतिक दोष देकर के खंडन कर रहा था, क्यों खंडन कर रहा था, क्योंकि विशेष हेतु नहीं था वहां पर। अगर पूर्व पक्षी विशेष हेतु देता तो फिर हमारा खंडन नहीं बनता, पर आपने विशेष हेतु दिया नहीं इसलिए हमारा खंडन उचित है, ऐसा कहना चाहते हैं सिद्धांती। पकड़ में आ रहा है निरंजन जी? हाँ आज आपको पकड़ में आया। यहां केवल इतना ही समझ लीजिएगा कि विशेष हेतु अगर पूर्व पक्षी देता तो सिद्धांती का खंडन नहीं बन सकता ना, यही बात इसमें कही है। यदि विशेष हेतु आ गया तो खंडन नहीं बन सकता, और उसने विशेष हेतु दिया नहीं है इसलिए खंडन बनता। पर यहां शब्द जो है यह दिया हुआ ऐसा मान करके बताया जा रहा है, विशेष हेतु दिया गया तो हमारा खंडन नहीं बना, पर आपने विशेष हेतु नहीं दिया इसलिए खंडन बनता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, आगे बढ़े। प्रत्यक्षादी नाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध हो अनवस्था इति चेत, अपूर्व पक्ष एक और बात कह रहा है, प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही होती है अगर ऐसा मानते हो तो, अनवस्था इति चेत अनवस्था दोष आएगा अगर ऐसा यदि कहे तो, ना सिद्धांती कहते हैं ना कोई अनवस्था दोष नहीं आएगा। पकड़ में आया, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण ही कारण है, एक दूसरे से वो एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, एक की अपेक्षा दूसरा दूसरे की अपेक्षा वो, यानी जब प्रमेय है तो प्रमाण आकर के उसको सिद्ध करेगा, तो जब वो प्रमाण को प्रमेय बना दो तो दूसरा प्रमाण आकर के उसको सिद्ध कर देगा, तो एक दूसरे की अपेक्षा दोनों सिद्ध होते रहेंगे। ऐसा अगर मानते हैं तो पूर्व पक्षी कहते इसमें तो अनवस्था दोष आएगा, अनवस्था दोष, तो सिद्धांत कहता अनवस्था दोष आएगा नहीं। हाँ जी, अनवस्था दोष कैसे आएगा? वो बस केवल कह रहा है, केवल शब्द बोला है अनवस्था दोष आएगा। हाँ जी, अगर ऐसा अगर मानते हैं, वैसे तो इसने कोई ऐसा बताया नहीं, तो फिर वो इस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ये प्रमाण है तो ये ही सिद्ध नहीं है तो ये कैसे सिद्ध होगा? अगर ऐसा वो इस तरह का अनवस्था दोष मान लो सिद्ध करना चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब ये प्रमाण है तो ये प्रमेय है, तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण बन गया, जब ये प्रमेय बन जाएगा तो ये प्रमाण सिद्ध हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? एक ही समय में वो प्रमाण भी और प्रमेय है ये तो हम कहना नहीं चाहते, हम तो एक समय एक ही चीज रहेगी, वो जब उसको प्रमाण मानेंगे तो उस समय प्रमाण ही है, वो प्रमेय नहीं है। जब वो प्रमाणत्व को पूरा कर लिया, जब उसको सिद्ध करना है तो तब उस प्रमेय बन गया, एक ही समय में वो प्रमाण भी और प्रमेय भी, ऐसा हम तो कहना नहीं चाहते, इसलिए कोई अनवस्था दोष आएगा नहीं। अनवस्था दोष तब आएगा जब एक ही समय में वो प्रमाण भी और प्रमेय भी हो, तब अनवस्था दोष आ सकता है। हाँ बोलो। कौन जो प्रमाण जिससे प्रमेय को सिद्ध किया जा रहा है, हाँ। उस प्रमाण को भी सिद्ध करना है, हाँ। तो फिर उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण डालना पड़ेगा, मतलब जो प्रमेय था, हाँ। उसको प्रमाण बनाना पड़ेगा, हाँ। लेकिन उस प्रमाण को फिर से प्रमेय बना के प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसका बनता है क्या? तो मतलब एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण को ला रहे हैं जी। तो प्रमाण को सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय को प्रमाण बनाते हैं, तो इस प्रमाण को नहीं, यही प्रमाण दूसरे बहुत सारे हैं ना, दूसरे कोई ले आए हैं, तो उसको भी सिद्ध करने के लिए पहले दूसरा प्रमाण चाहिए, तो आप इसको प्रमाण नहीं कह सकते, प्रमाण तब उसको कहेंगे जब वो पहले से सिद्ध हो, अब उसको प्रमाण भी कह रहे हो और प्रमाण नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर तो कोई सिद्ध नहीं है आपकी दृष्टि से, ऐसा थोड़ा हो सकता, किसी को तो सिद्ध कह सकते हैं, फिर आपका कथन भी असिद्ध है, हम ये कहेंगे आपका आरोप ही असिद्ध है, पहले अपने आरोप को सिद्ध करो, ऐसा थोड़ा होता, किसी को तो आप मानोगे आप, हाँ, किसी को मान करके तो चलोगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब किसी को आप प्रमाण कह रहे हो इसका मतलब पहले से सिद्ध है तभी तो प्रमाण कह रहे हैं, नहीं तो प्रमाण माने बनेगा ही नहीं, वो किसी को तो सिद्ध मानना पड़ेगा ना आपको, हाँ, इसलिए यहां पर अनवस्था दोष आने की कोई समस्या ही नहीं है। अनवस्था दोष तब आ सकता है जो पहले बात कही है कि इन चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पांचवा प्रमाण मान लो उसको माने, तब अनवस्था दोष आएगा, आपस में इन्हीं को सिद्ध करने के लिए कोई अनवस्था दोष आएगा नहीं, इसी बात को ही तो समझाना चाह रहे हैं यहां पर। अब ये बात समझ में आ रही है, चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पांचवें प्रमाण को मान लो तब अनवस्था दोष आएगा, फिर उस पांचवें को मानने के लिए छठे को मानना पड़ेगा, छठे को मानने के लिए सातवें को मानना पड़ेगा, तब तो अनवस्था दोष आएगा। पर आपस में ये चारों प्रमाण एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, इसमें कोई अनवस्था दोष नहीं आएगा, ठीक है ना? क्यों नहीं आएगा? प्रयोजन की सिद्धि होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपकी दृष्टि से वो अनवस्था है तो हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है इससे। मतलब आपस में एक दूसरे को सिद्ध करके प्रयोजन को पूरा हम कर रहे हैं, तो फिर आपका दोष आप दोष लगाते रहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि हो रही है, यही बात कहना चाह रहे हैं। पढ़िए, इसको पता लग जाएगा। वो कहते हैं प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्धो अनवस्था इति चेत, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानने पर अनवस्था दोष आता है, यदि ऐसा कोई कहे तो। ना, सिद्धांत कहता है कोई दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? संविद विषया निमित्तानाम उपलब्धिया व्यवहार उपपत्ते। बहुत अच्छी बात कही है। संविद विषय, संविद कहते हैं ज्ञान, संविद विषय ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान का विषय निमित्तों का, साधनों का जो साधन है, वो साधन ज्ञान का ही विषय बनते हैं। प्रमाण और प्रमेय रूपी जो निमित्त है वो ज्ञान के विषय बनते हैं। तो ज्ञान का जो विषय निमित्त है, प्रमाण प्रमेय, उन प्रमाण प्रमेयों की उपलब्धिया, उपलब्धि से यानी उनको जान लेने से व्यवहारोपपत्ते, व्यवहार की सिद्धि होती है। ज्ञान का विषय बने हुए जो निमित्त है, प्रमाण और प्रमेय, उनके ज्ञान से व्यवहारोपपत्ते, व्यवहार की सिद्धि होती है। संविद का मतलब ज्ञान, संविद का जो विषय है, संविद के विषय बन रहे हैं ना, ज्ञान के विषय बन रहे हैं कौन? प्रमाण और प्रमेय। तो प्रमाण प्रमेय इन दोनों की जो उपलब्धि है, इन दोनों का जो ज्ञान है, इन दोनों को जान लेने से, प्रमाण प्रमेय रूपी निमित्तों को जान लेने से व्यवहारोपपत्ते, व्यवहार की सिद्धि होती है। वार्तिक अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं। प्रत्यक्षेन अर्थम उपलभे, प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं अर्थ को उपलब्ध कर रहा हूं यानी अनुभव कर रहा हूं। अनुमानेन अर्थम उपलभे, अनुमान प्रमाण से मैं अर्थ को जान रहा हूं। उपमानेन अर्थम उपलभे, मैं उपमान प्रमाण से अर्थ को अनुभव कर रहा हूं, जान रहा हूं। आगमेन अर्थम उपलभे, मैं आगम प्रमाण से अर्थ को जान रहा हूं इति। ये क्या है? प्रमाण से प्रमेय को बताया जा रहा है, प्रमाण से प्रमेय को सिद्ध बता रहे हैं यहाँ पर, यानी प्रमेय प्रमाण से जान रहे हैं ना, तो प्रमाण से जान रहे हैं। अब कह रहे हैं प्रत्यक्षम में ज्ञानम, यहाँ विषय को बताया जा रहा है, मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है यानी मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है। आनुमानिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान आनुमानिक है। आगमिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान शाब्दिक है। पकड़ में आ रहा है? यहां विषय बता दिया। संविद विषयम, संविद निमित्तम, एक है ज्ञान का विषय बन रहा है और एक संविद निमित्तम, एक ज्ञान का कारण बन रहा है। संविद विषयम प्रमेयम, संविद निमित्तम प्रमाणम, एक ज्ञान का विषय बन रहा है प्रमेय के रूप में और एक ज्ञान का कारण बन रहा है प्रमाण के रूप में। पकड़ में आ गया? च इस प्रकार से उपलभमानस्य, तो संविद विषय को यानी प्रमेय को और प्रमाण को उपलब्ध करने वाले को उपलभमानस्य कर्तुः प्रमातुः मनुष्यस्य धर्म अर्थ सुख अपवर्ग प्रयोजनः। धर्म अर्थ सुख और अपवर्ग रूपी प्रयोजन प्रयोजना उपपद्यते, सिद्ध होता है। देखिए काम शब्द को यहां पर सुख शब्द का, काम शब्द सुख का पर्यायवाची है यहां पर, यहां सुख का मतलब काम, धर्म अर्थ काम, काम शब्द के स्थान पे सुख शब्द पड़ा है यहां पर, यानी धर्म अपनाओ, धर्म के अनुरूप अर्थ को प्राप्त करो, उस अर्थ से काम की सिद्धि होती है यानी सुख की सिद्धि होती है। यहां सुख शब्द सांसारिक सुख है। फिर चौथा है अपवर्ग, तो संविद विषय को और संविद निमित्त को यानी प्रमाण और प्रमेय को उपलब्ध मानस्य जानने वाले मनुष्य को धर्म अर्थ काम और अपवर्ग रूपी प्रयोजन उपपद्यते, सिद्ध होता है। अंत में आए ना उपपद्यते, वो सिद्ध होता है। फिर कहा तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च, तत्प्रत्यनीक उसके विरोधी, किसके विरोधी, धर्म का विरोधी, अर्थ का विरोधी, काम का विरोधी, अपवर्ग का विरोधी, उसका विरोधी रूपी प्रयोजन भी यहां पर सिद्ध होता है। दोनों प्रयोजन हमको सिद्ध करने होते हैं ना, एक को सुख को प्राप्त करना, एक दुख को दूर करना। अब धर्म का विरोधी क्या है, अधर्म, अधर्म को दूर करना। धर्म को अपना करके हम क्या करते हैं, अधर्म को दूर करते हैं। अर्थ को अपना करके अनर्थ को दूर करते हैं। काम को अपना करके, सुख को अपना करके दुख को दूर करते हैं। अपवर्ग को अपना करके जन्म मरण रूपी दुख को हटाते हैं। तो दोनों प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से प्रयोजनश्च व्यवहार तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजन, तत्प्रत्यनीक उसके विरोधी, विरोधी कैसा है, परिवर्जन प्रयोजन त्याग करना रूपी प्रयोजन, ये दो, ये प्रयोजन, इन दोनों प्रकार के व्यवहारों को उपपद्यते वो प्राप्त कर लेता है मनुष्य। प्रयोजनश्च, चकार जो है दो प्रयोजन को बताने वाला है, एक तो धर्म, अर्थ, सुख और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को पूरा करता है, और तत्प्रत्यनी का उसके विरोधी, उस विरोधी रूपी प्रयोजन को, कैसा विरोधी है, परिवर्जन प्रयोजन त्याग करने वाला रूपी प्रयोजन है, इस प्रयोजन को, इन दोनों प्रयोजनों से व्यवहार, मनुष्य का जो व्यवहार है वो उपपद्यते सिद्ध हो जाता है। इन दोनों प्रयोजनों को पूरा करने से उपलब्धमानस्य व्यवहार, उपलब्ध करने वाले मनुष्य का जो व्यवहार है वो व्यवहार उपपद्यते पूर्ण होता है, सिद्ध होता है। सो अयम तावती एव निर्वर्त्यते, सो अयम वह ये जो प्रयोजन है तावती एव इतने मात्र से ही, निर्वर्त्यते हट जाता है, जब उसका प्रयोजन ही पूरा हो जाता है तो फिर क्या समस्या आ रही है आपको, अनवस्था आती है तो आने दो, उस अनवस्था से क्या लेना। न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधन साधनीयम ये न प्रयुक्त अनवस्था उपपाददीता। वो कहते हैं न च अस्ति व्यवहारांतरम, इन दोनों व्यवहारों से भिन्न और कोई तीसरा व्यवहार तो है ही नहीं है जिसको हमको सिद्ध करना हो। अनवस्था साधनीयम जो कि वो अनवस्था को उत्पन्न करे, ये न प्रयुक्त जिसके प्रयोग से अनवस्थाम उपाददीता अनवस्था को स्वीकार कर सके, ऐसा कोई तीसरा व्यवहार नहीं है मनुष्य का, वो व्यवहार सिद्ध नहीं कर पा रहा हो ये अनवस्था, इसलिए कह रहे न च अस्ति व्यवहारांतरम, इन दो व्यवहारों से तीसरा कोई व्यवहार नहीं है जिससे अनवस्था साधनीयम अनवस्था को सिद्ध कर सके। ये न प्रयुक्ता जिससे युक्त होकर के अनवस्थाम उपाददीता अनवस्था को हम स्वीकार कर सके। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं दो व्यवहारों की सिद्धि तो करा दी है ना, न च अस्ति व्यवहारांतरम तीसरा कोई ऐसा व्यवहार है ही नहीं है, उस तीसरा व्यवहार कोई है और उसको सिद्ध करने में ये अनवस्था दोष आ रही हो, ऐसा कोई तीसरा व्यवहार है ही नहीं है जिससे कि अनवस्था को सिद्ध किया जा सके। ये न प्रयुक्त जिससे युक्त होकर के अनवस्थाम उपाददीता अनवस्था दोष को स्वीकार कर सके। पकड़ में आया? यहां पर केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि न च अस्ति व्यवहारांतर तीसरा कोई व्यवहार नहीं है, अनवस्था साधनीयम जो कि अनवस्था सिद्ध करने योग्य बने, अनवस्था सिद्ध करने योग्य बने, ये न प्रयुक्ता जिससे युक्त होकर के उस अनवस्था को स्वीकार करना पड़ा हो, ये कहना चाह रहे। पकड़े में आ गए? हाँ जी, काम का विपरीत अकाम और क्या, मतलब विपरीत अर्थ निषेध अर्थ में कह रहे हैं, प्रसज्य अर्थ में कर रहे हैं, पर्युदास अर्थ में कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, एक होता है भिन्न अर्थ को बताने वाला, एक अर्थ होता है अभाव को बताने वाला, उसके विपरीत मतलब जो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप काम का विपरीत दो अर्थ, विपरीत दो होते हैं, एक होता है भिन्न अर्थ को बताने वाला, जैसे काम का विरोधी, काम का ना हो, मतलब काम है तो एक अकाम है, उसका ये विरोध है, तो ये विरोधी दो प्रकार का होता है, एक होता है भिन्न अर्थ को बताने वाला, एक होता है सर्वथा निषेध अर्थ को बताने वाला। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं समझ में, विद्या और अविद्या, अविद्या शब्द के दो अर्थ होते हैं, अविद्या का अर्थ होता है विद्या का ना होना, यानी विद्या का अभाव बता रहा है, वहां कुछ नहीं है ये बताया जा रहा है, और एक अविद्या का अर्थ है विद्या का विरोधी भाव तो है लेकिन उल्टा उल्टी विद्या है, यानी अविद्या है, इसको कहते हैं मूर्खता है। पकड़ में आ रहा है? जैसे अविद्या शब्द है अविद्या, तो विद्या अविद्या दो शब्द है, एक है विद्या, विद्या का मतलब विद्या का अस्तित्व है, और एक अविद्या शब्द है। इस अविद्या शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो विद्या का ना होना, बिल्कुल कुछ नहीं है वहां पर, उसको भी अविद्या शब्द से आप कह सकते हैं, और एक अविद्या का मतलब है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, विद्या से भिन्न चीज है वहां पर, उसको बताने के लिए भी अविद्या आता है। पकड़ में आए? तो यहां जो हम अविद्या का प्रयोग करते हैं इसमें तो अविद्या है, यहां है विद्या से भिन्न है, उसके पास में केवल विद्या का अभाव नहीं बता रहे वहां पर, मतलब विद्या से भिन्न चीज है उसके अंदर, यानी मूर्खता है, अज्ञानता है, ना समझपन है, यहां है, यहां अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न चीज है उसके अंदर, और एक है अविद्या मतलब वहां कुछ भी नहीं है, केवल विद्या का अभाव बताया जा रहा है। तो एक अविद्या शब्द का अर्थ होता है विद्या का निषेध, और एक अविद्या शब्द का अर्थ होता है विद्या से भिन्न चीज, सत्तात्मक है कोई चीज। तो आप किस अर्थ में पूछना चाह रहे हैं? भिन्न अर्थ में। भिन्न अर्थ में तो सुख है, हाँ और क्या, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा, एक तो काम है और एक अकाम है, ठीक है ना, तो अकाम का भिन्न अर्थ ये होता है दुख, अकाम का भिन्न अर्थ है दुख, ये ले लीजिएगा। अकाम का एक अर्थ होता है वहां सुख नहीं है, एक अर्थ है, और अकाम का दूसरा अर्थ है भिन्न अर्थ है वहां दुख है। तो यहां काम का जो विरोधी, जो भिन्न अर्थ में आप लेना चाहते हैं वह दुख है। अब कहिए, सुख नहीं तो फिर क्या होगा? क्यों सुख नहीं है तो दो बातें हो सकती, वहां पर दुख भी हो सकता है और सुख नहीं है, बस यही भी हो सकता है। यहां आप ये नहीं कह सकते हैं, या सुख नहीं है तो दुख अवश्य होगा, ये नहीं कह सकते, वहां केवल सुख का अभाव बताया जा रहा है। सुखी नहीं है तो दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं भी होगा और वो भी होगा, दोनों बातें, मतलब वो सुखी नहीं है तो उसका दो अर्थ है, या सुखी नहीं है मतलब सुख है ही नहीं उसके पास, ये भी अर्थ है, सुख नहीं है तो दुख है उसके पास, ये भी अर्थ है, लेकिन ये नहीं कह सकते वो सुखी नहीं है तो वो दुखी अवश्य होगा, ये नहीं कह सकते। हाँ जी, ये तो बता रहा हूं, सुख का अभाव है उसके पास में। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं है, बस उसके पास सुख नहीं है ये माना जा रहा है, सुख नहीं है यही कहा जा रहा है, उसका यह अर्थ नहीं कि वो दुखी है, दोनों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास वो सुखी नहीं है तो वो दुखी है, ये नहीं कह सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सुखी नहीं है तो फिर वो दुखी भी ना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये बताइए। हाँ, एक आदमी कोमा में पड़ा हुआ है, ना सुखी है वो ना दुखी है, एक आदमी मरा हुआ है, ना सुखी है ना दुखी है। हाँ ठीक है जी, जिंदे की बात हो रही है, इसलिए तो जिंदा का उदाहरण है ना, कोमा में है वो जिंदा ही है, हाँ तो वही है ना, बेहोश शब्द बोलो, कोमा बोलो, बेहोश और कोमा एक ही प्रकार है, मतलब जो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, बेहोश है, वो सुखी नहीं है, दुखी भी नहीं है। हाँ जी, नहीं पेड़ पौधे में मत लाओ, पेड़ पौधे तो सुखी भी होते दुखी भी होते, पानी डालो पेड़ में वो सुखी हो जाता है, नहीं डालो तो दुखी होता है। बस ये अलग है, वो हमको अभिव्यक्त नहीं करता है। हमको मान लो पेड़ में पानी नहीं डालो, भयंकर गर्मी जेठ का माह चल रहा हो, पानी बिल्कुल नहीं डालो, सूख रहा हो तो दुखी हो रहा है अंदर से। उसको हरा भरा होना चाहिए ना, जैसे आप खा पी करके हरे भरे रहना चाहते हैं, वैसे भी वो पानी से हरा भरा रहना चाहता है पेड़ भी। आप अभिव्यक्त करते हैं, आपको भोजन नहीं दिया जाए तो आप मांगते हैं, लेकिन वो नहीं मांग सकता। बाह्य अभिव्यक्ति उसमें नहीं है, लेकिन आंतरिक अभिव्यक्ति पेड़ में है। ठीक है, मतलब अचेतन है, ऐसा नहीं है, चेतन का आभास नहीं हो रहा है। इससे ये नहीं कि उसमें से चेतनता निकल गई हो, ऐसा थोड़ा है। वस्तु अपने स्वभाव को थोड़ा त्याग करता है, केवल अनुभूति को रोके रखा है बस, मतलब उसको इस स्थिति में पहुंचाया गया है, उसको अनुभूति नहीं हो रही है। नहीं नहीं, चेतन को हमने, चेतनता को रोके रखा, उसकी अनुभूति नहीं होने दे रहे, बस ये। चेतन तो है, उसकी अनुभूति नहीं होने दे रहे। मतलब किसी को बेहोश करते हैं ना, ऑपरेशन आदि करना हो, किसी को बेहोश करते हैं तो वहां पर उसको अनुभव ना हो, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं ताकि उसको काटे पीटे तो उसको दुख ना हो। ठीक है, इसलिए उसको ऐसे बेहोश कर देते हैं। अब उसको कोई अनुभूति नहीं होगी, ना सुख की होगी ना दुख की होगी। पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे ही जो बद्ध आत्मा होता है, अभी शरीर से निकल गया, आत्मा है वहां पर, उसके पास सुख नहीं है, इसका यह मतलब नहीं होता वो दुखी है, यह मतलब नहीं होता, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है उसके पास में। मतलब जब अगले शरीर को धारण करने के लिए जब आत्मा शरीर छोड़ करके जाता है, यानी ईश्वर ले जाता है उसको, जो प्रेत आत्मा जिसको हम कहते हैं, यानी प्रइता प्रेता जो यहां से निकला है, उस प्रेत आत्मा में न सुख है न दुख है। उसको हम कहेंगे इसमें सुख नहीं है, इसका यह मतलब नहीं होता उसके अंदर दुख है, ये मतलब नहीं होता। इसलिए दुख सुख नहीं है इसका अर्थ केवल ये नहीं होता कि उसके पास दुख है। हाँ, सुख नहीं है, इसके दो अर्थ होते हैं, दुख भी हो सकता है, दुख नहीं है ये भी हो सकता है। ये मोटा अर्थ है, मोटा अर्थ है, ये तो हो सकता है वो दुखी है तो इसका मतलब सुखी नहीं। क्या ये तो कह रही है ना, ऐसा देखा जाता है कि जो दुखी है इसका मतलब वो सुखी नहीं है। ये तो सही नहीं, ये तो सही है, वो दुखी है तो वो सुखी नहीं है, ये तो समझ में आता है, पर ये नहीं कहे कि वो सुखी नहीं है तो दुखी है, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि मेरे पास में रोटी नहीं है, मैं खा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं दुखी भी नहीं हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, ठीक है, कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिल रहा है तो मैं सहन करूंगा। बात यहाँ आध्यात्मिक के साथ उदाहरण जो होता है वो ये है कि किसी व्यक्ति कोई भी, कोई आध्यात्मिक भी ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक ही ऐसा करता हो, बल्कि आध्यात्मिक लोग ज्यादा दुखी होते हैं, जिसको अपने आप आध्यात्मिक मान बैठा है वो ज्यादा दुखी होते हैं, बाकी जो आध्यात्मिक नहीं है वो तो बिल्कुल दुखी नहीं होते, केवल मानने मात्र से नहीं होता है। वो आध्यात्मिक नहीं है फिर भी वो अपने आप को आध्यात्मिक मानता है और छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होता रहता है, वो आध्यात्मिक थोड़ा है। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है उस सब चीजों को सहन करता है, कोई बात नहीं जैसी स्थिति में वैसा रहूंगा मैं, परेशान नहीं होता। और अपने आप को आध्यात्मिक कहता है, अपने आप को सन्यासी कहता है, अपने आप को वानप्रस्थी कहता है, अपने आप को गृह त्यागी मानता है और परेशान होता रहता है, दुखी होता है, ऐसा नहीं है। और जो घर नहीं छोड़े हैं, जो संसार में रहने वाले हैं, ऐसे कितने लोग हैं बिल्कुल दुखी नहीं होते, अगर उनके पास सुख ना हो तो दुखी नहीं होते। हाँ जी, क्यों नहीं है, बहुत है, ढेर उदाहरण मिलेंगे। हाँ जी, ढेर उदाहरण मिलेंगे, सर्वे कर ले, ढेरों उदाहरण मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। नहीं मतलब आपने ये कहा है ना वो सुखी नहीं है। क्यों नहीं है सुखी? क्योंकि उसको उसके पास में मीठा भोजन नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा ही वो कड़वा भोजन कर रहा है। नहीं जरूरी नहीं है सबको, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे उनको दुख नहीं होता उनको ना मिलने पर। क्यों नहीं हो सकता? ये आपको हो सकता क्योंकि आप असहनशील व्यक्ति आदमी है, आप उसको सहन नहीं कर सकते। दुनिया में सांसारिक लोग बहुत होते हैं जिसको ना मिलने पर भी दुखी नहीं होते। ये एक उदाहरण है सदैव जहाँ पे मतलब एक सुख ना हो तो दुख होता ही होता है। ऐसा उदाहरण होता है, निश्चित होना है एक परिस्थिति होती है। ठीक है आप दे तो कहा तो अभी एक बच्चा है 5 साल का, तो पिताजी से बोला मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट का उसको सुख है लेकिन उसको चॉकलेट नहीं दिया, वो चॉकलेट का जो सुख था उसको नहीं मिला, इसलिए वो दुखी हुआ ना। हाँ तो दूसरा बच्चा आप नहीं देखते? कोई ऐसा भी बच्चा जिसको चॉकलेट ना मिलने पर दुखी भी नहीं होता है, आप देखते नहीं देखते? उदाहरण ऐसा देना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में घटता ही घटता हो। अगर छोटा बच्चा है वो मतलब कुछ नहीं जानता, हालांकि मतलब पैदा ही हुआ है, सुखी होता नहीं दुखी होता, मतलब उसको दूध मिल गया ठीक है सुखी होता है, दूध पीते समय होता है, पीने के बाद सुखी ना दुखी पड़ा है आराम से। देखिए प्रश्न ये नहीं है, हर एक बच्चा वहां पर शांत है, छोटा सा बच्चा है, रो नहीं रहा है, शांत है, ठीक है ना। उसको सुख नहीं दिया जा रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा उस समय जिस समय शांत है, उसको सुख नहीं है। वो जब लगेगी तब रोएगा, अब तो नहीं रो रहा है ना, अब तो उसके पास सुख है क्या? अब कोई सुख मिल रही क्या उसको, मिल रहा है क्या? अब तो बस खाली बैठा है। हाँ जी पहले सुख की परिभाषा करते हैं फिर बात होगी। हाँ जी सुख की परिभाषा क्या है? जैसे सुख की अनुभूति नहीं नहीं अनुभूति ये यहाँ पर टिके रहे, ये कह रहे हैं सुख की अनुभूति, सुख की परिभाषा यही है जो इंद्रियों को अनुभूति होती है सुख की जी, उपभोग जो होता है उसको सुख पीछे की परिभाषा। ठीक है जिस समय बच्चा दूध पीता है उस समय उसकी इंद्रियों को अनुभूति होती है वो सुख है, जिस समय वो दूध पी चुका है वो शांत है उस समय उसको क्या अनुभूति सुख की होती है वो केवल रुकिए रुकिए नहीं नहीं सबके लिए, सबके लिए नहीं होता है, परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग नहीं हुआ करती है। आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हो, पहले सुनिएगा, परिभाषा सबके लिए होती है, व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग परिभाषा करेंगे ना तो आप सिद्धांत ही नहीं रख पाएंगे, मतलब इनके लिए अलग परिभाषा मेरे लिए अलग, ऐसा होता है? परिभाषा एक ही होती है। तो ये जो उन्होंने बताया मैं वो सही कह रहे हैं, मैं यही इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसा वो कह रहे हैं उस बात के लेकर के चल रहे हैं कि जब दूध पी रहा है तब उसको सुख मिल रहा था क्योंकि वहाँ इंद्रियों को वो मिल रहा था, ठीक है ना। अब वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पर अब केवल केवल शांत है बच्चा, उसको कौन सा सुख मिल रहा है उस समय? सुख मिल रहा है उसने उस समय तक पिया तब तो उसको सुख मिला, लेकिन जब उसने पी लिया तो क्योंकि उसकी इंद्रियां जो तृप्त हो गई उससे तो सुखी है उससे, जब उसकी उसको मिल क्या रहा, अनुभूति क्या हो रही है अभी, क्या अनुभूति हो रही है? प्रश्न आप अपने सिद्धांत का विरोध मत करो, आपने कहा जो अनुभूति होती है ना सुख की अनुभूति, उस अनुभूति को जब सुख मिल रहा है तो अनुभूति हो रही है सुख की, ठीक है ना। अब वो सुख तो मिल नहीं रहा है तो अब क्या अनुभूति हो रही है उसको? मैंने अनुभूति कहा तो चाहे वो मिल रहा ना मिल रहा उसकी अनुभूति के ऊपर है ना जी। अब उसने दूध पिया, पीने के बाद उसकी इंद्रिया तृप्त हो गई तो उसको सुख है इस बात का। जैसे क्या बोलते हैं किसी को चोट लगी तो गिरा, गिरा बस उतनी देर के लिए, मतलब एक सेकंड में वो उसका काम हो गया, वो गिरते ही उसको लगी उस समय उसको दुख मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे के 4 घंटे तक दुखी नहीं रहेगा। उसको चोट लगी 4 घंटे तक लगातार तो उसके ऊपर चोट का प्रहार नहीं हो रहा लेकिन दुखी है उस चोट से, नहीं उसको अनुभूति फिर भी होती है तो हाँ वही तो मेरे हवा लगती है उसको। ऐसा है सुख एक सुख लगा वो नया नया दुख उत्पन्न होता रहता है, हाँ याद रखना वो एक पहले सुनो, जब आती है तब अनुभूति होती है, जब नहीं आती है तब अनुभूति नहीं होती है, जब सुख आता है तब अनुभूति होती है, जब सुख नहीं आता तब अनुभूति नहीं होती है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये सुख और दुख की परिभाषाएं। फिर इधर उधर मत जाएंगे, जब वो आपको अनुकूल होगा वही तो सुख है ना, अनुकूलता को पकड़िएगा। आपके लिए अलग अनुकूलता होगी, मेरे लिए अलग अनुकूल, लेकिन अनुकूलता तो दोनों में बराबर है ना। हाँ अनुकूलता ही सुख है, हाँ कोई बात नहीं है, तो अनुकूलता तो है ही नहीं है वहां पर, कोई अनुकूलता है ही नहीं है उसको, बस केवल पड़ा है, उसको कुछ आ नहीं रही है जिससे कि वो अनुकूल एहसास कर रहा हो। ऐसा नहीं है, प्रश्न जो उठ रहे हैं बिना परिभाषा के उठ रहे हैं। सुख की परिभाषा पहले आ चुकी है, ससाधन जो उनका कहते हैं साधन के साथ जो अनुभूति करता है उसको सुख कहते हैं। वहां पे परिभाषा साधन होना चाहिए और अनुभूति भी होनी चाहिए, तो जिस समय वो शांत पड़ा उस समय क्या साधन है उसके पास जिसकी वो अनुभूति कर, साधन ही बताना पड़ेगा साधन। अब इस पर नहीं चलेंगे, समय आपका हो गया है, बाद में विचार कर लेना। केवल इतनी बात है, ये वैसे इनको भी पता है लेकिन ये हट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बालक को तो स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे बालक को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी प्रत्यक्ष है, उसको भी दुख नहीं होता है। एक बालक को ना मिलने पर रो रहा है, एक बालक को ना मिलने पर रो ही नहीं रहा है, प्रत्यक्ष दिखता है वहां पर, कोई सुख दुख नहीं है। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर क्यों जाते हो आप, ये तो प्रत्यक्ष है, खुद को भी प्रत्यक्ष है, सबको सबको प्रत्यक्ष है ये बात। चलिएगा, इसलिए अभाव यानी जो निषेध है वो दो अर्थों के लिए आता है, ये बात हो रही थी। निषेध दो प्रकार का होता है, एक अभाव को बताने के लिए निषेध होता है, एक अन्य चीज को बताने के लिए भी निषेध होता है। निषेध के दो अर्थ होते हैं। ओंकार, ओ प्रणाम।